กษุปัญจวัคคีย์ทูลขอบรรพชาอุปสมบทครั้งนั้นท่านพระอัญญากนธัญญะได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านอัญญาโกณฑัญญะนั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือด้วยธรรมมีคาถาเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมมีคาถาธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวัปปะและท่านพระภัททิยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปอีกว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นการอุปสมบทของท่านทั้งสองนั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคได้เสวยพระกิริยาหารที่ท่านทั้งสามนำมาถวายแล้วก็ทรงโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือด้วยธรรมิกถาภิกษุสามรูปเที่ยวบิณฑบาตแล้วนำสิ่งใดมาทั้งหกรูปก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมิกถาธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่ท่านพระมหานามะและท่านพระอัสสชิว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านทั้งสองนั้นอนัตตลักขณสูตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าเวทนานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซ

ธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ตรัสไวยากรณ์นี้อยู่จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้งนั้นมีพระอรหันต์ในโลก6รูปปัญจวัคคียกถาจบภาณวาระที่1จบปัพพชากถาว่าด้วยการบรรพชาเรื่องยสกุลบุตรสมัยนั้นในกรุงพาราณสีมีกุลบุตรชื่อยสะเป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้สุขุมารชาติยสกุลบุตรนั้นมีปราสาท3หลังคือหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนยสกุลบุตรได้รับการบำเรอด้วยดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนตลอด4เดือนอยู่บนปราสาทฤดูฝนไม่ลงมายังปราสาทชั้นล่างคืนวันหนึ่งเมื่อยสกุลบุตรได้รับการบำเรออิ่มเอมเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ได้หลับไปก่อนฝ่ายบริวารชนได้หลับภายหลังตะเกียงน้ำมันถูกจุดสว่างทั้งคืนคืนนั้นยสกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนเห็นบริวารชนของตนกำลังหลับบางนางมีพินอยู่ใกล้รักแร้บางนางมีตะโพนอยู่ข้างคอบางนางมีโปงมางอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางน้ำลายไหลบางนางละเมอเพ้อไปต่างๆปรากฏดุจป่าช้าผีดิบเพราะได้เห็นโทษจึงปรากฏแก่ยสกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยสกุลบุตรจึงเปล่งอุทานขึ้นในขณะนั้นว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่ขัดข้องหนอครั้งนั้นยสกุลบุตรจึงสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยคิดว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายต่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตรลำดับนั้นยสกุลบุตรได้เดินต่อไปยังประตูเมืองพวกอามนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยคิดว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายต่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตรหลังจากนั้นยสกุลบุตรจึงเดินต่อไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันครั้นราตรีย่ำรุ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมอยู่ณที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ขณะนั้นยสกุลบุตรได้เปล่งอุทานขึ้นณที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่ขัดข้องหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับยสกุลบุตรนั้นดังนี้ว่ายสะที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยะสะจงนั่งลงเราจักแสดงธรรมแก่เธอลำดับนั้นยะสะกุลบุตรร่าเริงเบิกบานใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจึงถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปปิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีล 3. สักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทินวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนคขัมมานิสังสกถาเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกามแก่ยสะกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่สมควรเมื่อทรงทราบว่ายสะกุลบุตรมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ยสะกุลบุตรณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีบิดาตามหายสะกุลบุตรครั้นรุ่งเช้ามารดาขึ้นไปบนปราสาทไม่พบยสะกุลบุตรจึงเข้าไปหาเศรษฐีข้าบดีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีข้าบดีดังนี้ว่าท่านขหบดีเจ้าข้ายสะบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีขหบดีทรงทูตขี่ม้าไปตามหาทั้งสี่ทิศแล้วส่วนตนเองไปยังป่าอิสิปตนมรกทายวันได้พบรองเท้าทองวางอยู่จึงตามไปยังที่นั้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีขหบดีเดินมาแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงมีพระดำริว่าถ้าไรเราพึงบันดาลอิทาภิสังขารการบันดาลทางฤทธิ์ให้เศรษฐีขหบดีผู้นั่งที่นี่ไม่เห็นยสะกุลบุตรนั่งอยู่ที่นั่นจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้นลำดับนั้นเศรษฐีขหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงพบยสะกุลบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีเชิญท่านนั่งลงก่อนเถิดบางทีท่านนั่งที่นี่แล้วจะพึงพบยสะกุลบุตรนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้เศรษฐีขหบดีร่าเริงเบิกบานใจว่าได้ยินว่าเรานั่งที่นี่จักพบยสะกุลบุตรผู้นั่งอยู่ที่นี่จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปปิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา2. ศีลกถา 3. สักขกถา 4. กามาทินวกถา 5. เนคขัมมานิสังสกถาแก่เศรษฐีขหบดีผู้นั่งณที่สมควรแล้วเมื่อทรงทราบว่าเศรษฐีขหบดีมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่เศรษฐีผู้ขหบดีณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีเศรษฐีขหบดีได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเศรษฐีข้าพดีนี้แลได้เป็นเตวาจิกะอุบาสกผู้กล่าวถึงรัตนะทั้งสามว่าเป็นสรณะเป็นคนแรกในโลกยสะกุลบุตรสำเร็จพระอรหัตผลขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโปรดบิดาของยสะกุลบุตรอยู่จิตของยสะกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่าเมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยสะกุลบุตรอยู่จิตของยสะกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นยสะกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นครหัตบริโภคกามเหมือนเป็นครหัตครั้งก่อนถ้ากระไรเราพึงคลายอิทธาภิสังขารทรงคลายอิทธาภิสังขารแล้วเศรษฐีข้าพดีได้เห็นยสะกุลบุตรนั่งอยู่ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกับยสะกุลบุตรว่าพ่อยสะมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาเถิดยสะกุลบุตรได้เงยหน้าดูพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเศรษฐีข้าพดีดังนี้ว่าข้าพดีท่านจะเข้าใจข้อนั้นอย่างไรยสะกุลบุตรได้เห็นได้รู้ธรรมด้วยญาณอันเป็นเสขะด้วยทัศนะอันเป็นเสขะเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้อยู่จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นข้าพดียสะกุลบุตรควรหรือที่จะกลับไปเป็นครหัตบริโภคกามเหมือนเป็นครหัตครั้งก่อนเศรษฐีข้าพดีกราบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองว่าข้าพดียสะกุลบุตรได้เห็นได้รู้ธรรมด้วยญาณอันเป็นเสขะด้วยทัศนะอันเป็นเสขะเหมือนท่านเมื่อเขาพิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้อยู่จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นข้าพดียสะกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นครหัตบริโภคกามเหมือนเป็นครหัตครั้งก่อนเศรษฐีข้าพดีกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญการที่จิตของยสะกุลบุตรหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเป็นลาภของยสะกุลบุตรยสะกุลบุตรได้ดีแล้วพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคมียสะกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะโปรดทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพเศรษฐีข้าพดีทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณกลับไปเมื่อเศรษฐีข้าพดีกลับไปแล้วไม่นานยสะกุลบุตรได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นการอุปสมบทของท่านยสะนั้นครั้งนั้นมีพระอรหันต์ในโลก7 รูปมารดาและภรรยาเก่าของพระยสะได้ธรรมจักขุครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระยสะเป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังนิเวศของเศรษฐีข้าพดีครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายลำดับนั้นมารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยสะก็พากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา 2. ศีลกถา 3. สักขกถา 4. กามาทีนวกถา 5. เนกขมานิสังสกถาแก่มารดาและภรรยาเก่าเมื่อทรงทราบว่าทั้งสองมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่มารดาและภัญญาเก่าณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีมารดาและภัญญาเก่าของพระยศะได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมารดาและภัญญาเก่าของท่านพระยศะทั้งสองนี้ได้เป็นเตวาจิกะอุบาสิกาผู้กล่าวถึงรัตนะทั้งสามว่าเป็นสรณะเป็นคู่แรกในโลกครั้นแล้วมารดาบิดาและภัญญาเก่าของท่านพระยศะได้นำของเคี้ยวของฉันอันประณีตประเคนพระผู้มีพระภาคกับท่านพระยศะด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามภัตตาหารแล้วละพระหัตถ์จากบาทจึงนั่งณที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้มารดาบิดาและภัญญาเก่าของท่านพระยศะเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะจากไปเรื่องการบรรพชาของสหายสี่คนของพระยศะสหายคฤหัสถ์ของท่านพระยศะสี่คนคือวิมลละสุภาหุปุณณชิควัมปติเป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสีได้ทราบข่าวว่ายศะกุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าคาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วครั้นสหายคฤหัสถ์ได้ทราบข่าวแล้วจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมวินัยและบรรพชาที่ยศะกุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าคาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนั้นคงจะไม่ต่ำสามเป็นแน่ครั้นแล้วสหายคฤหัสถ์เหล่านั้นได้พากันเข้าไปหาท่านพระยศะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ไหว้ท่านพระยศะแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรครั้งนั้นท่านพระยศะได้พาสหายคฤหัสถ์สี่คนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระยศะผู้นั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายคฤหัสถ์ของข้าพระองค์สี่คนเหล่านี้คือวิมลละสุภาหุปุณณชิควัมปติเป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสีขอพระองค์โปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปปิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา2. ศีลกถา 3. สักขกถา 4. กามาทินวกถา 5. เนกขัมมานิสังสกถาแก่สหายเหล่านั้นเมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่พวกเขาณที่นั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีพวกเขาได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจ

เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมจักมีผู้รู้ธรรมภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมเรื่องมารครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเป็นคาถาความว่าท่านได้ถูกบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คล้องไว้แล้วท่านได้ถูกผูกด้วยเครื่องพันธนาการมากมายแน่ท่านสมณะท่านไม่พ้นจากเราได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเราได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราได้พ้นแล้วจากเครื่องพันธนาการมากมายแน่มารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วมารกราบทูลว่าบ่วงนี้เที่ยวไปในอากาศมีในใจสัญจรไปอยู่เราจะคล้องท่านด้วยบ่วงนั้นแน่สมณะท่านไม่พ้นจากเราได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่รื่นรมใจแน่มารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสร็จแล้วขณะนั้นมารผู้มีบาปทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเรามีทุกข์เสียใจได้หายไปณที่นั้นมารกถาจบ 9. ปัพพชูปสัมปทากถาว่าด้วยการบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมเรื่องทรงอนุญาตภิกษุบรรพชาอุปสมบทให้กุลบุตรสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายพาเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทมาจากทิศต่างๆจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจักทรงให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในการที่ภิกษุทั้งหลายนำกุลบุตรมาทั้งภิกษุทั้งหลายทั้งเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทย่อมลำบากครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรำพึงขึ้นในพระทัยอย่างนี้ว่าบัดนี้ภิกษุทั้งหลายพาเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทมาจากทิศนั้นๆจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจักทรงให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในการที่ภิกษุทั้งหลายนำกุลบุตรมานั้นทั้งผู้ภิกษุทั้งเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทย่อมลำบากอย่ากระนั้นเลยเราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่นแหละจงให้บรรพชาจงให้อุปสมบทในทิศนั้นๆในชนบทนั้นๆเถิดครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอยู่ในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ที่นี้ได้เกิดความคิดคำนึงขึ้นในใจว่าบัดนี้ภิกษุทั้งหลายพาเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทจากทิศต่างๆจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจักทรงให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในการที่ภิกษุทั้งหลายนำกุลบุตรมานั้นทั้งภิกษุทั้งหลายทั้งเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทย่อมลำบากอย่ากระนั้นเลยเราควรอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่นแหละจงให้บรรพชาจงให้อุปสมบทในทิศนั้นๆในชนบทนั้นๆเถิดภิกษุทั้งหลายพึงให้บรรพชาพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ในเบื้องต้นพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทปลงผมและหนวดให้ครองผ้ากาสายะ ให้ห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายให้นั่งกระยงให้ประนมมือแล้วสั่งว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้แล้วให้ว่าสรณคมดังนี้ไตรสรณคมว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สองตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สามภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบรรพชาอุปสมบทด้วยไตรสรณคมเหล่านี้ปัพพชูปสัมปทากถาจบ 10. ทุติยมารกถาว่าด้วยมารเรื่องที่สองเรื่องทรงแนะนำให้ได้อนุตตรวิมุตติครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้วได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะมนสิการโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยบคายเราจึงได้บรรลุอนุตตรวิมุตติได้ทำอนุตตรวิมุตติให้แจ้งภิกษุทั้งหลายเพราะทำไว้ในใจโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยบคายแม้ท่านทั้งหลายย่อมบรรลุอนุตตรวิมุตติได้ย่อมทำอนุตตรวิมุตติให้แจ้งได้ลำดับนั้นมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเป็นคาถาความว่าท่านได้ถูกผูกด้วยบ่วงมารทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ท่านได้ถูกเครื่องผูกหลายประการรัดรึงแล้วแน่สมณะท่านไม่พ้นเราได้ดอกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเราได้พ้นแล้วจากบ่วงมารทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราได้พ้นแล้วจากเครื่องผูกหลายประการแน่มารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วขณะนั้นมารผู้มีบาปทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเรามีทุกข์เสียใจได้หายไปณที่นั้นทุติยมารกถาจบ 11. ภัททวัคคียวัตถุว่าด้วยภิกษุภัททวัคคีเรื่องทรงแสดงธรรมโปรดภัททวัคคี30คนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงพาราณสีตามพระอธิยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางตำบลอุรุเวลาเสด็จหลีกจากทางเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งครั้นเสด็จถึงไพรสนแห่งนั้นแล้วได้ประทับนั่งอยู่ณควงไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นสหายภัททวัคคีประมาณ30คนพร้อมพัญญาบำเรอกันในไพรสนแห่งนั้นสหายคนหนึ่งไม่มีพัญญาพวกสหายจึงนำหญิงแพทย์สยามาเพื่อประโยชน์แก่เขาต่อมาหญิงแพทย์สยาได้ขโมยของหนีไปขณะพวกเขาเผลอเรอมัวบำเรอกันสหายเหล่านั้นเมื่อจะช่วยเหลือเขาจึงเที่ยวตามหาหญิงแพทย์สยาไปจนถึงไพรสนแห่งนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ณควงไม้ต้นหนึ่งครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ทรงเห็นหญิงคนหนึ่งบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่ากุมารทั้งหลายพวกเธอมีความต้องการหญิงไปทำไมสหายภัททวัคคีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นสหายภัททวัคคีมีประมาณ30คนในตำบลนี้พร้อมพัญญาบำเรอกันในไพรสนแห่งนี้สหายคนหนึ่งไม่มีพัญญาพวกข้าพระองค์จึงได้นำหญิงแพทย์สยามาเพื่อประโยชน์แก่เขาต่อมา